उन्नचित्त जो चित्त जब मई एव चित्त चित्तम यश्य हो जाएगा ना तो अहमेव चित्ते यश्य तो वो हो गया मत चित्त। ऐसा जो मत चित्त है अब वो मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि तर्षसि वो मेरी प्रसन्नता से ही मेरी कृपा से ही सभी विघ्नों को पार कर लेगा। कितना भी विघ्न आया जो है प्रारब्ध आदि का विघ्न हो जाता है जो भगवान की कृपा से आगे बढ़ता है उसको प्रारब्ध इत्यादि का विघ्न नहीं आता है क्योंकि वहाँ जो है भगवान की कृपा शक्ति काम करती है उसकी रक्षा कृपा शक्ति करती है। और जहाँ अहंकार है वहाँ पर तो आएगा ही विघ्न वहाँ पर वो विघ्न आएगा। अब जितना बल रहेगा उसी बल के अनुसार वो दूर कर पाएगा जितनी ताकत रहेगी वो ताकत के अनुसार दूर कर पाएगा। कभी किसी को भूत आ जाता है तो कोई आता है उसको निकालने वाला तब वो भूत मान लो उसके ज्यादा ताकत वाला हुआ तो उसी को फेंक देता है कहता तो चले जा नहीं तो फिर तेरे को ही मार डालेंगे कुछ नहीं कर सकता ताकत है जिसमें। ऐसे कभी कभी प्रारब्ध जो है वह क्या करता है कि अब इसको तो अपना बल जितना है उतने से काम होगा कि नहीं तो कभी प्रारब्ध इसको फेंक देता है कभी ये प्रारब्ध को दबा देता है मंद हुआ तो दबा दिया तीव्र हुआ तो इसको पटक देता है। लेकिन जब भगवान के शरण में हो जाता तो निश्चिंत हो जाता। अब वहां से जब रक्षा हो रही है तो फिर प्रारब्ध आदि कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए देखें कि योग दर्शन में जहां पर इतना क्रिया योग है वहां भी उतना प्रयास करने से जो प्राप्त होता उसको क्या कह दिया ईश्वर प्रधान आज वाह विकल्प कर दिया ईश्वर प्रणिधान से जो है वही हो जाता है ईश्वर कृपा से हो जाएगा ईश्वर शरण में आएगा ईश्वर की कृपा से हो जाएगा अपने आप समाधि लग जाएगा। लेकिन अहंकार छोड़े बिना तो नहीं होता ना अहंकार इसको छोड़ना कोई सहज काम नहीं है बहुत कठिन ये हम जो है बड़ा सूक्ष्म है इसलिए कठिन है। तो कहा मत प्रसादा तरी कर शेषी मेरे प्रसाद से जो है उसको तुम पार कर जाओ। तो ये कहा कि जो है अब एक पक्ष बदलते देखिए पक्षांतर यदि तुम जो है इस बात को मेरी बात को नहीं मानोगे हित की बात मैं कह रहा हूं और हित की बात को तुम नहीं सुनोगे अथ चेतु अहंकारा न सोष्यसी जब अहंकार होता है व्यक्ति में तब वह हित की बात भी नहीं सुनता है। तो मेरी बात जो है शास्त्र की बात है हित की बात है तुम्हारे कल्याण की बात है अब इसको तुम नहीं सुनोगे तो उसमें हेतु क्या होगा अहंकार। तो यदि अहंकार के कारण जो है तुम नहीं सुनोगे तो पुरुषार्थ से तुम भ्रष्ट हो जाओ चार दोष लगेगा तुम अपनी बुद्धि लगाओगे मेरी बात तुम नहीं समझ रहे हो शास्त्र की बात नहीं समझ रहे हो तो अपनी बुद्धि लगाओगे कि इसमें बहुत लोग मर जाएंगे मैं लड़ाई नहीं करूं ये लगाओगे ना तो पहले तो क्या दोष आएगा तुम्हारे में जो क्षत्रिय के लिए विधि थी जिस विधि के पालन के लिए जिस धर्म के पालन के लिए तुम आए उसका उल्लंघन किया तुमने तो विधि उल्लंघन होगा एक दोष ही आ जाएगा तुम्हारे में। दूसरा ये हो जाएगा कि तुम जो है वह अब स्वधर्म शास्त्र विधि का उल्लंघन स्वधर्म का परित्याग किया तुमने और अन्य धर्म का जो है पर धर्म जब स्वधर्म का परित्याग करोगे तो पर धर्म का आश्रय ले रहे हो तो स्वधर्म का परित्याग और पर धर्म का आश्रय तो इतना जब करोगे तो पुरुषार्थ ध्वंसता यही शास्त्र था जो धर्म अर्थ काम मोक्ष करके पुरुषार्थ का हेतु बनता था तो पुरुषार्थ ध्वंसता हो गई। तो किसी को कह रहे न श्रोष्य जी विनंग शशि कीमतो भवति तदा मत चित्त सर्व दुर्गाणी सर्वाणी दुर्गाणी सर्वाणी दुस्तराणी संसार हेतु जातानी, संसार को प्राप्त कराने वाले जितने भी हैं ये सब ये मत प्रसादा तरिष्यसी अतिक्रमस्यसी, मेरे जो है वह कृपा से तुम पार कर जाओगे। और अथचेत टीकाकार थोड़ा लिखते भीत्यापि प्रवर्तित इति मन्वानो विपर्य दोषमा, कहते यदि तुम भय से भी यदि लड़ाई छोड़ दोगे, कैसे भी लड़ाई छोड़ दोगे, भीत्यापि प्रवर्तित भय से भी यदि प्रवर्तित प्रवर्तित इति मन्वानो, भय से भी यदि तुम प्रवर्तित होगे तो विपर्य दोषमा, तो भी जो है प्रवर्तित होना तो ठीक होगा, नहीं प्रवर्तित नहीं होगे, प्रवर्तित युद्ध में प्रवर्तित नहीं होगे तो ये दोष आएगा। क्या दोष आएगा, अर्थ चेद यदि तुम मद उक्त उक्तम, जो मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ भले ही तुम्हारे जो है वह अंदर ये भय भय है कि ये मर जाएंगे ये मर जाएंगे ये मर जाएंगे है? ऐसा है तो भी मद उक्तम अहंकारात कि पंडितो हम इति, शास्त्र का तो मैं भी जानने वाला हूँ, पहले हमने बता दिया कि इतना दोष होगा फिर भी जो है ये कृष्ण नहीं देखते हैं, हमने ये लड़ाई करने से कितना दोष होगा ये सारा का सारा पहले अध्याय में ही बता दिया। तो यदि तू ऐसा अहंकार करेगा कि पंडितो हम इति न श्रोष्यसी न गृहीष्यसी, अरे सुनोगे तो पर ग्रहण नहीं करोगे मेरी बात को, यदि ततस्तम विनंक्षसी विनाशम गमिष्यसी, तो विनाश को तुम प्राप्त हो जाओगे। इदम च त्वया न मन्तव्यम्, थोड़ी टीका है देखो कि स्वातंत्रे सति भीते अवकाशो नास्ति, स्वातंत्र होने पर भीत का भीती का कोई अवकाश है नहीं, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि भाई भय का तो कोई स्थान नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ लड़ू न लड़ू मैं स्वतंत्र हूँ। तो इदम च त्वया न मन्तव्यम्, स्वतंत्र हम किमर्थम परोक्तम करिष्यामि इति, ये भी तुम नहीं मानना कि तुम स्वतंत्र हो, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र वही हो जाता है जो भगवान के शरण में हो जाता है, ध्यान में आए कि वो स्वतंत्र हो जाता है, शास्त्र के शरण में जाने से थोड़ी स्वतंत्रता आती है, थोड़ी स्वतंत्रता शास्त्र के शरण में जाने से आती है, और मैंने वही धर्म का आधार आने से बलवान बनेगा तो स्वतंत्र, और उसे जो है पूर्ण स्वतंत्रता आती है भगवत शरण में या ज्ञान प्राप्त होती है, और बाकी सब प्रकृति के अधीन ही चेष्टा करेंगे, जहां तक अहंकार है तहां तक प्रकृति के अधीन ही चेष्टा करेगा। शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता है तो प्रकृति कुंठित होती है पहले, और भगवत शरणापन्न हो जाता है तो एकदम कुंठित हो जाती है, और नहीं तो प्रकृति के अधीन ही चेष्टा इसको करना पड़ेगा, अहंकार पूर्वक जितनी चेष्टा है वह प्रकृति अधीन ही होगी। तो तुम्हारा जो है क्षत्रिय हो छात्र प्रकृति है तुम्हारी, वो प्रकृति तुमको युद्ध में लगाए बिना छोड़ेगी नहीं, वो प्रकृति तुम जंगल में जाके बैठोगे तो वहां भी लगाएगी, वो प्रकृति नहीं छोड़ेगी। भगवान ने कहा कि तुम वहां जंगल में तपस्या करने के लिए गए थे कि नहीं गए थे, शिव जी की आराधना करने के लिए गए थे कि नहीं गए थे, अब वहां जब शुकर आया है तो प्रकृति लड़ा दिया तुमको, शिव से लड़ा दिया कि नहीं लड़ा दिया तुमसे, वो प्रकृति ने लड़ाया तुमसे, तुम तो तपस्या करने के गए थे वहां पर लड़ाई का क्या असर था, अब प्रकृति ने विवाद वहां पर उत्पन्न कर दिया तुम्हारे अंदर कि नहीं, तो प्रकृति तो वही है तुम्हारी, प्रकृति जो है छात्र प्रकृति है वो तुमको लड़ाएगी, तो ही कहा कि यदि अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यस पहले थोड़ा भाष्य इदम चया न मंतव्यम स्वतंत्र अहम किमर्थम परोक्तम करिष्यामि, मैं स्वतंत्र हूँ तो दूसरे की बात क्यों मानूं। यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति। कहते हैं कि देखो यदि अहंकार का आश्रय लेकर के तुम कहते हो कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो तुम्हारा जो है ये व्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति स्वाम नियोक्षति, प्रकृति लगाएगी तुमको, तुम मत जो है वह करो, पर प्रकृति तो जबरदस्ती लगा देगी, तुम क्या करोगे। यच्चैतत्त्वम् अहंकारम् आश्रित्य, यदि अहंकार का आश्रय लेकर के तुम कहते हो न योत्से मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्धम करिष्यामीति मन्यसे चिंतयसि, ऐसा यदि चिंतन करते हो निश्चय करोसि, ऐसा निश्चय करते हो तो मिथ्या एष व्यवसायो मिथ्या, एष निश्चय ये है आपने मिथ्य हो तो अच्छा है, हमारे में एश है, एश होगा तो व्यवसाय के साथ चले जाएगा। मूल में मिथ्य ही है ना, तो यहाँ भी एश ले लीजिए, हमारे में तो एश है, ये वो नहीं, एश व्यवसायो निश्चय के मिथ्या, ये जो तुम्हारा व्यवसाय है निश्चय है वो मिथ्या है। तब यस्मात् प्रकृति ही क्षत्र स्वभाव स्वाम नियोक्षति, क्षत्रिय का जो स्वभाव है जिसके अनुसार तुम्हारा जन्म हुआ है वह तुमको नियुक्त कर देगा युद्ध में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमियोक्ष, ये प्रकृति से ही सब चलता है। आया ना कि कहाँ आया था कि जिसमें भगवान ने कहा था ना कि निग्रह किम करिष्य है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानप प्रकृति मियांति भूतानि निग्रह किम करिष्य, तो वहां पर सीधी बात आ गई कि प्रकृति के अनुसार ही सबकी चेष्टा हो रही है, तो मम अन्यस्य निग्रह किम करिष्य, मेरा निग्रह या दूसरे का निग्रह क्या कर सकता, तो इसका मतलब तो हो गया फिर पुरुषार्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं, भाष्यकार भगवान ने वहां पर निर्णय किया कि प्रकृति का एक नियम है कि राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्त करती है किसी को, प्रकृति क्या करेगी, राग उत्पन्न करेगी या द्वेष उत्पन्न करेगी। जो पहले का मान लीजिए जहां राग है आपको, पूर्व के तो धर्मा धर्मादि संस्कार, ये तो प्रकृति है, तो पहले जो है जिस विषय में जैसे विषयों में राग आपको रहा है उसी प्रकार का राग उत्पन्न कर देगी वो, और जैसे विषय में द्वेष रहा है उसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न कर देगी। सात्विक की प्रकृति है तो सात्विक विषयों में राग उत्पन्न कर देगी आपको, राजसी प्रकृति है तो जो है इन खाने पीने इत्यादि विषयों में राग उत्पन्न कर देगी, तामसी प्रकृति है तो उसी प्रकार का निद्रा आलस्य भूत प्रेत में राग उत्पन्न कर देगी। तो जिस प्रधान प्रकृति है उसी प्रकार का जो है वह ये जीव में उत्पन्न कर देती है, तब तो पुरुषार्थ ही नहीं बनता है। कहते नहीं, प्रथम पुरुषार्थ यही से शुरू होता, शास्त्र दृष्टि से। बालक गर्भ में आया तब से उसको संस्कार है, अब वो संस्कार तो बहुत प्रकार के हैं, उसको जगाने के लिए जो उपाय बनते हैं वो शास्त्र से बनते हैं, काये गर्भाधान संस्कार करो तो ये पुंसवन संस्कार करो तो ये जात जात ये संस्कार कहाँ से मिलते, ये संस्कार शास्त्र से मिलते, ये सब क्यों होते हैं? कि वो प्रकृति जो उसके है, प्रकृति में जो जो शास्त्र के अनुकूल संस्कारों के पोषण के लिए होते, उनको पोषण मिलना शुरू हो जाता था। तो उनको पोषण मिलना शुरू हो जाता। अब धीरे धीरे जो है, अभी ये हुआ था जब वो जन्म लिया तो उसके बाद देखो उसको सिखाना पड़ता है ना, जैसा संस्कार वाली माता है तो माता सिखाती, ऐसे हाथ धो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसा कपड़ा पहनो, हैं, इसको प्रणाम करो तो उसको प्रणाम करो तो उसको प्रणाम करो। ये सब संस्कार जो है, जो प्रकृति जन्य थोड़ा भी इन सब चीजों का संस्कार है तो उसको जगाएगा, उसको बलवान बनाएगा। ये संस्कार कहां से प्राप्त होता है? ये सब शास्त्र से प्राप्त होता है। फिर शास्त्र दृष्टि जब पुरुष हो जाता है तब प्रकृति रुकने लगती है, क्योंकि वो शास्त्र दृष्टि से करता है, राग द्वेष से नहीं करता। उसके मन में आएगा कि इसको उठा ले, पर शास्त्र कहता है इसको हाथ मत लगाना, अब उसकी दृष्टि शास्त्र दृष्टि हो गई। तो शास्त्र दृष्टि हो गई तो प्रकृति तो आएगी, प्रकृति क्या कहेगी, इसको उठा लो, पर वो शास्त्र वहीं पर आकर के कहेगा कि इसको हाथ नहीं लगाना, तो वह प्रकृति का काम नहीं चलता वहां पर, वह प्रकृति कुंठित होने लगती है। और कुंठित होने लगती है, और जब आत्मा तो भगवान को पकड़ लिया अथवा आत्मज्ञानी हो गया, तब क्या है कि राग द्वेष अब रहेगा नहीं। तो राग द्वेष जब नहीं रहता, तो राग द्वेष नहीं रहेगा तो प्रकृति उसको लगाने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा यदि तू अहंकार करेगा, हित की बात शास्त्र की बात नहीं मान रहा है, शास्त्र इसको धर्म रूप करके प्रतिपादित कर रहा है कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अब उसकी उपेक्षा करने जा रहा है तो किसको आधार लेकर के उपेक्षा कर रहा है? कोई भगवान को आधार लेकर के थोड़ा उपेक्षा कर रहा है। मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं तुम्हारा हितेशी हूं, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरे शरण में आया, अब गुरु की बात नहीं सुनेगा और शास्त्र की बात नहीं सुनेगा, तो काहे को नहीं सुनेगा? अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे अपने बुद्धि का बड़ा भारी अहंकार है। तो अहंकार से यदि जो है, यदि तू सोचेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अहंकार है तो वहां पर प्रकृति राग द्वेष उत्पन्न किए बिना रहेगी। तो तुम्हारी प्रकृति जिन गुणों को लेकर के तुम्हारा क्षत्रिय शरीर प्राप्त हुआ है, वो प्रकृति बाधित नहीं होगी तुम्हारी, वो प्रकृति तुमको लगाएगी तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा, वो प्रकृति युद्ध कराएगी, तुमसे छोड़ेगी नहीं। इसलिए मिथ्या से व्यवसाय से तुम्हारे अहंकार का निर्णय जो है वह मिथ्या है, वो सारी तुम अहंकार जो है वह डीन हाक सकते हो, पर तुमको तो जबरदस्ती गला पकड़ के प्रकृति लगा रही है, खाली तुम डीन हाक सकते हो। वो तुम्हारा व्यवसाय जो है निश्चय मिथ्या है। त्वाम प्रकृति नियोक्षति, तुमको प्रकृति जो है वह जिस प्रकार की प्रकृति के अनुसार तुम्हारा जन्म है, अहंकार तुम करोगे तो प्रकृति को बाधित नहीं कर पाओगे, और प्रकृति राग द्वेष उत्पन्न करके प्रवृत्त करेगी तो तुमको युद्ध में यहां नहीं तो वहां लगाएगी, कहीं ना कहीं प्रकार लगाएगी। यदि शास्त्र दृष्टि पुरुष नहीं बन जाता है तो मान लो वहां से आएगा जो है वह पहले चोरी की प्रकृति थी, तो साधु बनने का तो भी क्या करेगा, वो प्रकृति तो लगाएगी ना, या तो शास्त्र दृष्टि बन जाए, ये भगवान पर निर्भर हो जाए, तो भगवान पर निर्भर हो तो फिर जो है प्रकृति जो रुक जाएगी, तो वो भगवान पर निर्भर नहीं होगा और शास्त्र दृष्टि नहीं होगा तो फिर साधु बनेगा तो क्या कराएगी, वो प्रकृति वही कराएगी, जो प्रकृति बनी हुई है वो छोड़ेगी थोड़ो, वो कराएगी, यहां भी चोरी करा देगी, यहां भी वो काम कराएगी जो पहले जो है जिस कारण से जो है तुम भगे, तो वो काम कराएगी, वो प्रकृति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, वो कहीं जाने से नहीं छोड़ती, वो लगी रहती। एक कोई गृहस्थ था तो उसकी पत्नी थी, पत्नी बहुत सुंदरी थी, आकर्षक थी, पर उसका मिलनसार स्वभाव था, तो सबसे जो है बात करती रहती थी, मिलती रहती, तो पति को बहुत विक्षेप, तो बहुत विक्षेप होता है, एक दिन विक्षेप होते होते होता, विक्षेप तो होता है, उसको डांटता भी है मारता भी है, पर वो अपने स्वभाव से जो है वह पराधीन है, उसका मिलनसार स्वभाव है सब। एक दिन कहा कि अब चले जाएंगे हम इस शहर, अब दूसरे शहर में जाएंगे। तो उसने कहा कि दूसरे शहर में आप जाएंगे तो मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? कहा तुम्हारे लिए तो जा रहा हूं, तुमको क्यों नहीं ले जाऊंगा? तो कहा फिर वहां भी यही समस्या रहेगी, समस्या वहां भी यही समस्या रहेगी ना, मैं रहूंगी तो यही समस्या। ऐसे वहां से आएगा तो प्रकृति को छोड़ करके तो आएगा नहीं, घर छोड़ करके आएगा पर प्रकृति को छोड़ करके तो नहीं आएगा ना। एक घर को छोड़ दिया, छोड़ करके आया पर प्रकृति को तो साथ में ले आया। अब प्रकृति यहाँ है तो यहाँ भी वही समस्या, तो प्रकृति लगाएगी क्या कर सकते हो? इसलिए या तो शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाए, या तो भगवान को बहुत ही जो है दृढ़ता से पकड़ ले और भगवत प्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर ले, भगवान उसकी रक्षा करेगा। तो जब प्रकृति, जब भगवान के शरण में हो जाता है तो प्रकृति डर जाती है, क्योंकि प्रकृति जो है वह भगवत आश्रित है। यही दो उपाय है, तीसरा उपाय नहीं है, वो प्रकृति लगाती ही है उसको, चाहे जहां चला जाए। उसको छोड़ने की सामर्थ्य तो है नहीं कि उसको छोड़ के आएगा। ये बात यहाँ पर ध्यान दिलाया भगवान ने, कहा कि मिथ्ये व्यवसाय, मिथ्ये व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्षति, प्रकृति तुमको लगाएगी अर्जुन यदि अहंकार से तू ऐसा करेगा। अब इतस्य त्वया युद्धा न वैमुख्यम कर्तुम उचितम इत्याह, और भी हेतु है कि युद्ध से तुमको विमुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्तेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कहते हैं अर्जुन, हे कौन्तेय, स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्ध, तुम स्वभाव से प्राप्त, प्रकृति से प्राप्त जो तुम्हारे छात्र कर्म है, उस छात्र कर्म से तुम बंधे हुए हो। प्रकृति से प्राप्त जो क्षत्रिय का कर्म है, वो क्षत्रिय कर्म से तुम बंधे हुए हो, इसलिए मोह वश कर तुम नेच्छसि, मोहात यन कर तुम नेच्छसि। यहाँ पर वो क्या हो गया कि तुमको मोह उत्पन्न हो गया, ये मेरे भाई हैं, ये है, मोह उत्पन्न हो गया तुम, और मोह से तुम धर्म को छोड़ने जा रहे हो। तुम विवेक से